Риба і ковбаса цілком могли бути її подарунком. А ковтинки потрібно приховати до маминого приїзду. Одяг її купувала майже завжди мама. Серед знайомих вже речей вона знайшла маленький пакуночок з чимось білим. Розгорнула. Кров кинулася їй до обличчя. І оце вона також повинна була міряти. Як він смів? А хіба ж він смів? Він якраз і не посмів. Але яка ж чудова річ, яке мережево. Як гарно, мабуть, вона б виглядала в ньому. Приклала до грудей її розмір. Звідки він знав? Ні-ні, вона заховає це і ніколи не одягатиме. Софія запорпала речі подалі до шафи, щоб Ігор не знайшов. От і навчилася брехати. І це тільки квіточки, думала вона, влаштовуючись до спання. Тільки хотіла вимкнути світло, як до хати увійшов Ігор, цілком тверезий і навіть стурбований. «Софійко, де ти була? Я навіть до лікарні ходив, думав, що ти на чергуванні. Я до Віти ходила, трохи забалакалися. Я чомусь не подумав, не боялася йти поночі сама. Чи той Вайло Василь хоч здогадався провести? Нічого, не турбуйся. Все гаразд, намагалася відбутися загальниками Софія, щоб не заплутатись у подробицях. Ігор уже кілька днів шукав шляхів до примирення, тому був уважним і турботливим, як у перші місяці їхнього спільного життя. Таким Софії важко було його бачити, вона гостро відчувала свою провину. На тілі ще горіли доторки чужого чоловіка, її коханця. Коханця. От вона і знайшла оте слово. Яке недобре слово. Як вона могла таке вчинити? Як їй тепер дивитися в очі Ігореві, їхньому коханню, яке, як не крути, а все-таки було? Як брати на руки дитину плід отого кохання? А як це робить Ігор? Все ставало на свої місця. Що, йому можна, а мені зась? Як він вигукнув тоді «Я люблю Надю». А хто любитиме її, Софію? Чому вона повинна жити нелюбленою, непещеною, нецілованою? Чому? Їй тільки 25, і так хочеться бути коханою. А хто обіцявся любити тільки одного Ігоря, законного чоловіка? Хіба не вона, Софія? Думати про це зараз не хотілося. Хотілося відпочивати і згадувати чудові хвилини, проведені з Арсеном. Та Ігор не вгавав. «Ходи до мене, котику, ми так давно не робили мур-мур». Він ухопив її за руку і силоміць потяг на диван. «Ти мене більше не любиш? Чи когось завела?» «Боже, тільки не це! Невже так помітно?» – аж отерпла від цієї думки Софія. «Нехай робить що завгодно, але облишить свої підозри!» «Ігоре, не кажи дурниць! Хіба може бути хтось кращий за тебе?» Звучало це наскрізь фальшиво, але Ігор, який радо вірив у таке, повірив і тепер. Він обняв дружину, миттю без зайвих церемоній підняв їй нічну сорочку. Чого там роздягати, чим милуватись?